तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यानदीप प्रकरण के 26वें श्लोक का विचार प्रारंभ हो गया था और बात ये चल रही है कि एक तरफ मूर्ति ध्यानादि साधन है, चित्त की एकाग्रता को संपादन करने के लिए एक तरफ मूर्ति ध्यानादि साधन है और एक तरफ निर्गुण उपासना है, और दोनों से आखिर चित्त की एकाग्रता संपादित की जा सकती है। तो शिष्य ने ये पूछा कि जब मूर्ति ध्यानादि भी चित्त की एकाग्रता के संपादन में कारण है तो फिर निर्गुण उपासना के ऊपर ज्यादा बल क्यों? करना तो चित्त की एकाग्रता ही है। जब मूर्ति ध्यानादि से ही हो जाती है तो निर्गुण उपासना ही क्यों? कारणता की बात है, चित्त एकाग्रता में कारणता की बात है तो वो मूर्ति ध्यानादि में भी है। तो कहा कि ठीक कह रहे हो तुम, मूर्ति ध्यानादि में भी कारणता है चित्त को एकाग्र करने की, फिर भी निर्गुण उपासना में प्रत्यासक्ति विशेष है। दोनों में समानता भी है किंतु निर्गुण उपासना में एक विशेषता भी है, इसलिए जो है निर्गुण उपासना कर्तव्य। कौन सी वो विशेषता? तो देखो, प्रत्यासक्ति, प्रत्यासक्ति रूप विशेषता ज्यादा है। प्रत्यासक्ति यानी नजदीकी, ठीक है ना, ये ज्यादा नजदीक है। जैसे हर चीज में हम सुविधा नहीं चाहते, सब चीज क्या होनी चाहिए? नजीक होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। तो निर्गुण उपासना में कहा गया कि ये ज्यादा नजदीक है, समीप ज्यादा है। किसके प्रति समीप? ज्ञान के प्रति। निर्गुण उपासना से तुरंत ज्ञान होगा, मूर्ति ध्यानादि करने के बाद भी कहीं एक जो है बीच में कार्य शेष रह जाएंगे, श्रवण आदि तो करना ही होगा। इसलिए निर्गुण उपासना में ज्ञान के प्रति जो सामीप्य है वो विशिष्ट है। देखिए, जिसके पास, जिसके जेब में 100 रुपया है, उसको पूछो कि तुम्हारे पास पैसा है तो क्या है, और जिसकी जेब में 1,00,000 रुपया है उसको भी पूछो कि तुम्हारे पास पैसा है तो कहां है। तो पैसा से समानता तो दोनों में है, दोनों ये दावा कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे है, किंतु एक के पास 1,00,000 रुपया और एक के पास 100 रुपया, तो विशेषता क्या हुई? 1,00,000 रुपया की हुई कि 100 रुपया की? बस ऐसे ही समझ लो। मूर्ति ध्यान आदि में भी कारणता तो समान रूप से निर्गुण उपासना में है ही, किंतु निर्गुण उपासना में ज्यादा सामिप्य है। अब वो सामिप्य जो है वो बता रहे, उसका विचार हम कर रहे थे 26वें श्लोक में, किस प्रकार का सामिप्य है इसमें। तो उसमें कहा कि निर्गुण उपासना में सामिप्य इस प्रकार का है कि निर्गुण उपासना जैसे पक्व हो जाएगी, यानी जब परिपूर्ण होगी, अपने आवश्यक जो उसकी अवधि है तब तक वो हो जाएगी, तब जो है उससे समाधि होगी। समाधि, देखो, निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि ही स्याद। निर्गुण उपासना का फल है समाधि, निर्गुण उपासना का फल है समाधि। देखिए श्लोक में मात्र समाधि शब्द का प्रयोग है, फिर उत्तरार्ध में देखिए ततः, ततः यानी समाधि के बाद, यह निरोधाख्य समाधि। निरोधाख्य समाधि सामान्य समाधि का फल है निरोध समाधि। निरोध समाधि जो है वो अनायास प्राप्त होगी। तो निर्गुण उपासना का फल हुआ समाधि, और समाधि का फल हुआ निरुद्ध समाधि। तो प्रथम समाधि शब्द का अर्थ है सविकल्पक समाधि। श्लोक में समाधि शब्द का प्रयोग मात्र है, किंतु हमको ये पता चला समाधि से यहां सविकल्प, वो व्याख्याकार के द्वारा पता चला। व्याख्याकार ने कहा सविकल्प समाधि ही। देखिए व्याख्याकार जो है ना, वो विद्यारण्य जी महाराज के ही शिष्य है। तो देखिए जो शिष्य सालों तक गुरु जी के कदम कदम पर रहे है, उसकी सेवा की है, तो वो गुरु के हार्द को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो इन्होंने पंचदशी की रचना की, तो उनके शिष्य जो है गुरु जी ने पंचदशी में उनका अभिप्राय क्या है वो बिल्कुल वो जान सकते हैं। इसलिए समाधि से यहां अभिप्राय है सविकल्पक समाधि। फिर उत्तरार्ध में निरोधाख्य समाधि, निरोध रूप से प्रसिद्ध जो समाधि उसको कहेंगे निरोधाख्य समाधि, यानी जिसमें चित्त वृत्ति का बिल्कुल निरोध हो जाए उसको कहते हैं, जिसमें कोई विकल्प न रहे उसको कहेंगे निरोध समाधि, यानी सीधे बोलेंगे निर्विकल्पक समाधि। तो व्याख्या कर रहे थे निर्गुणोपासनम यदा पक्वम भवति तदा सविकल्प समाधि स्याद। देखिए व्याख्या में निर्गुणोपासना जब पक्व हो जाएगी तब वो सविकल्पक समाधि होगी, और ततः, ततः का अर्थ कर दिया सविकल्प समाधि है, सविकल्पक समाधि से निरोधाख्य यह समाधि, निरोधाख्य नामक जो समाधि है वो होगी। निरोधाख्य समाधि का अर्थ है निर्विकल्पक समाधि। तो व्याख्याकार को लगा कि निरोधाख्य समाधि का अर्थ में जो है निर्विकल्पक समाधि करूंगा तो कोई मेरे को यहां पर जो है कान पकड़ सकता है, पूछ सकता है कि ये निरोधाख्य समाधि का पंचदशीकार का जो आपने अभिप्राय निर्विकल्पक समाधि बताया उसमें कोई आधार है आपके पास, पूछ सकते हैं। व्याख्याकार के सामने ये समस्या कदम कदम पर रहते हैं कि यहां अर्थ करेंगे तो कोई विद्वान आकर के पूछ देंगे कि तुमने यहां ये अर्थ कैसे कर दिया, तो ये जो है जवाबदारी है। इसलिए समाधि के जो सर्वाधिक मर्मज्ञ है महर्षि पतंजलि, जो योग सूत्रकार है, महर्षि पतंजलि समाधि के बारे में सर्वाधिक जानते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में ये निर्विकल्पक समाधि का जो लक्षण बताया है जिस सूत्र में, उस सूत्र को यहां पर व्याख्याकार ले आ रहे। देखो यह के बाद, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्विजह समाधि इति सूत्रोक्त लक्षणो निर्विकल्पक। निर्विकल्पक समाधि का जो है सूत्र यहां पर उपस्थित किया। देखो सूत्र का स्वरूप कितना है, देखो तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात निर्विजह समाधि, इतना सूत्र का अंश है, ठीक ना। तो सूत्र का अर्थ है कि तस्यापि निरोधे, तस्यापि यानी उससे लेना होगा पूर्व में कही गई सविकल्पक समाधि, यानी सविकल्पक समाधि का निरोध होने पर सर्व का निरोध हो गया, फिर कोई वही चीज जो है विकल्प रहता ही नहीं है, सर्व निरोध हो गया। और सर्व निरोधात सर्व का निरोध होने से ही निर्बीजह समाधि हो गई। सर्व वृत्तियों का निरोध होने पर जो स्थिति आती है योगी की, उस स्थिति को कहते हैं निर्बीजह समाधि, जहां कोई बीज भी नहीं रहता है। निर्बीजह समाधि, यद्यपि वहां भी सूत्रकार ने निर्विकल्पक शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु निर्बीज समाधि का प्रयोग किया, निर्बीज शब्द का प्रयोग। तो निर्बीज का अर्थ है निर्विकल्पक, सूत्रोक्त लक्षण, सूत्र में कहे गए लक्षण है, यानी निर्बीज कहे या निरोध कहे या निर्विकल्पक कहे, तीनों एक ही अर्थ है। निर्विकल्पक समाधि सो अनायासे न लभ्यते, वह जो है ये मुमुक्षु के लिए अनायास प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए निर्विकल्पक समाधि को अनायास प्राप्त करने में निर्गुण उपासना जितनी कारगर है उतने मूर्ति ध्यान आदि दूर है, ठीक ना। इसलिए मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा निर्गुण उपासना का ये सामीप्य इस कथन से सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। हाँ? अब जो है परसों शनिवार को एक दो व्यक्ति ने सविकल्पक क्या है, निर्विकल्पक समाधि क्या है वो पूछा था, उसको बता देते हैं आपको। सविकल्पक समाधि किसको कहते हैं और निर्विकल्पक समाधि किसको कहते हैं, देखो ये सामान्य रूप से समाधि शब्द का अर्थ होता है सजातीय प्रत्यय अनंतरितः विजातीय प्रत्यय अनंतरितः सजातीय प्रत्यय प्रवाह समाधि, ये समाधि का सामान्य लक्षण है। यानी कि विजातीय प्रत्यय से रहित सजातीय प्रत्यय के प्रवाह का बहते रहना, इसको समाधि कहते हैं। सजातीय प्रत्यय से अनंतरित यानी रहित, विजातीय प्रत्यय से अनंतरित जो सजातीय प्रत्यय का प्रवाह, ठीक है कि नहीं, उसको कहते हैं समाधि यानी वृत्ति। हाँ तो देखिए हमारी जो वृत्ति है वो कई एक प्रकार की होती है। जैसे अभी घटाकार वृत्ति हुई, घट देख रहे तो घटाकार वृत्ति हुई, और जैसे कोई व्यक्ति आया उसने बढ़िया कपड़ा पहन रखा है तो घट की ओर से ध्यान हट करके उसके पट की ओर गया, पट का अर्थ होता है वस्त्र, तो घटाकार वृत्ति दब गई और पटाकार वृत्ति हो गई। तो घटाकार वृत्ति और पटाकार वृत्ति वो दोनों क्या है, विजातीय है। क्या है, विजातीय कहते हैं विरुद्ध जातिक, विरुद्ध जातिक वृत्ति। तो देखिए ये जो व्यवहार अवस्था में तो ये सामान्य रूप से ये होता ही रहता है, विजातीय प्रत्यय अभी घट देख रहे तो घटाकार वृत्ति हो गई, तुरंत पट देख रहे तो पटाकार वृत्ति हो गई, हस्ती देख रहे तो हस्त्याकार वृत्ति हो गई। वृत्ति जो है बदलती रहती है, वृत्ति के अनंत भेद है, वृत्ति अनंत है, उसका कोई पार नहीं है। कोई आप ये नहीं गिन सकते कि हमारे चित्त की वृत्ति 1000 आकार की होगी, 10000 या लाख आकार की, ऐसा नहीं, अनंत आकार। तो उसको कहते हैं विरुद्ध वृत्ति, विजाति वृत्ति होती रहती है। अब जो है दृष्टांत में देख लो, आपकी वृत्ति घटाकार है और आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य आ गया अभ्यास के बल स्वरूप कि सामने कोई भी इससे श्रेष्ठ पदार्थ आ गया, लेकिन आपकी तदाकार वृत्ति नहीं हुई, घटाकार वृत्ति जो है एक क्षण, दो क्षण, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, दस, पंद्रह, 20 क्षण तक जो है घटाकार वृत्ति ही बनी रही, दूसरी वृत्ति हुई ही नहीं। तो 20 क्षण तक जो घटाकार वृत्ति हुई वो सजाती वृत्ति कहेंगे उसको। कैसी कहेंगे? सजाती वृत्ति कहेंगे। सजाती यानी समान जाति, यानी एक ही वृत्ति रहेगी, विद्य बिल्कुल विरुद्ध वृत्ति हुई नहीं। तो उसको कहेंगे सजातीय वृत्ति, समान जातिक वृत्ति। अब ये जो है व्यवहार में विरुद्ध जाति जो वृत्ति है उसका अभ्यास से दमन करके सजाती वृत्ति को बना करके रखना, मेंटेन रखना उसको, उसको कहेंगे समाधि। अब यहां घट शब्द को हटा दीजिए, घट शब्द को हटा दीजिए। आत्माकारा वृत्ति जो है, आत्माकारा वृत्ति को एक से अधिक क्षण तक बना करके रखना, आत्माकार से विरुद्ध अनात्माकार वृत्ति का उदय न होने दे, आत्माकारा वृत्ति को ही मेंटेन करके रखे दीर्घकाल तक, तो उसको कहेंगे सजातीय वृत्ति का प्रवाह। यानी आपकी वृत्ति जो है आत्माकारा वृत्ति से दूसरी वृत्ति होती ही नहीं है, वो जितने समय तक ये एक वृत्ति बने रहेगी, आत्माकारा वृत्ति बनी रहेगी, अनात्माकारा वृत्ति होगी नहीं, अनात्मा का आपको कोई बोध ही नहीं है। समान जातिक वृत्ति जब तक बनी रहे तब तक आप कहेंगे कि उसको कहते हैं समाधि है, उनको लग गई, उनको समाधि लग गई। ये समाधि का सामान्य अर्थ हुआ। विजातीय प्रत्यय से रहित, हाँ, विजातीय प्रत्यय से रहित, जिसका ध्यान कर रहे, जिसकी उपासना कर रहे, हाँ वो वृत्ति, ठीक है कि नहीं? ये समाधि का सामान्य अर्थ है। ये जो है महर्षि पतंजलि ने इसको एक अंग माना है। क्या माना है? अष्टांग योग जानते हैं आप लोग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग का है। इन 8 में से पैकी एक समाधि भी अंग है, इसलिए समाधि साधन है, साध्य नहीं है, ध्यान दीजिए। समाधि क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। अब ये जो समाधि है ना, वो योग सूत्र में 2 प्रकार की बताइए, चित्त भूमि के भेद से, चित्त की भूमि की भेद से 2 प्रकार की है। तो देखिए चित्त की भूमि जो होता है, चित्त की भूमिका अलग अलग हुआ करती है, वो 2 प्रकार की है। और एक बात आप ये भी ध्यान में रखें कि सविकल्पक और निर्विकल्पक इन दो की जगह आप संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। सविकल्पक समाधि कहो या संप्रज्ञात समाधि कहो, एक ही बात है। और निर्विकल्पक कहे या असंप्रज्ञात कहे, वो एक ही बात है। तो चित्त की भूमि के भेद से समाधि दो प्रकार की हुई, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात या सविकल्पक निर्विकल्प की। तो देखिए योग सूत्र में चित्त की भूमि के पांच भेद बताए हैं। चित्त की भूमि के पांच भेद है, देखो। क्षिप्तम एक, मूढ़म दो, विक्षिप्तम तीन, निरुद्ध चार और एकाग्रम, ये पांच हो गए कि नहीं? हाँ, अब एकाग्र को जो है चतुर्थ में रखिए, निरुद्ध को पांचवी, क्षिप्तम मूड, विक्षिप्तम एकाग्रम और निरुद्ध, ये हमारे चित्त की पांच भूमि है योग सूत्रकार के अनुसार। देखिए पांचों का आपको सामान्य अर्थ बता देते। संसार के प्रति, संसार के पदार्थों में सत्य बुद्धि के कारण जो पदार्थ हमको अच्छा लगता है तो स्वाभाविक है उसके प्रति राग हो जाएगा। पदार्थों में सत्य बुद्धि के कारण जो पदार्थ हमको प्रतिकूल लगता है तो प्रतिकूल पदार्थ के प्रति हमारे मन में क्या होगा? द्वेष होगा। तो ये जो राग और द्वेष, उससे वशीभूत होकर के विषयों में ही हमारे मन का बने रहना, विषयों के प्रति ही मन का अभिनिविष्ट होना, उस चित्त की भूमि को कहते हैं क्षिप्त, जो प्रत्येक मनुष्य की भूमि रहती है। यानी ऐसे समझ लो कि विषयों के प्रति जो अभिनिवेश है, विषयों के प्रति जो सुख बुद्धि है, राग और द्वेष से प्रेरित होकर के, राग और द्वेष का निमित्त है पदार्थ में सत्य बुद्धि, पदार्थ में सत्य बुद्धि होने से राग द्वेष से विनिविष्ट होकर के जो चित्त, कभी ये अच्छा लगना, कभी वो अच्छा लगना, कभी वो लेना है, कभी वो लेना है, तो हमारा जो चित्त है वो पदार्थ में ही लगा रहता है और उससे अतिरिक्त और कोई सूझ ही नहीं रहा है। तो ये जो है चित्त की भूमि है उसको कहते हैं क्षिप्त भूमि। और जब हमारा चित्त जो है तंद्रादि से जब ग्रस्त हो जाता है, तंद्रा बोलते हैं, तंद्रा जानते, तंद्रा आ जाती है जो है बिल्कुल जगना भी नहीं, बिल्कुल बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तंद्रा। तो जब हमारा चित्त जो तंद्रादि से ग्रस्त हो जाता है तो निद्रा का लाभ भी नहीं मिलता है और जागृत का भी लाभ नहीं मिलता है, उसके बीच वाली अवस्था, उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। मूढ़ अवस्था जिसमें कोई बोध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। अब तंद्रादि ग्रस्त व्यक्ति है तो उसको जागृत का भी लाभ और नहीं मिलेगा और स्वप्न का भी नहीं मिलेगा, उसका दोनों में से किसी भी अवस्था का बोध नहीं होगा। इसलिए मूढ़ शब्द कहते हैं मोह का, मोह ने धातु से बनता, तो जिसको कोई ज्ञान नहीं है जो, उसको कहते हैं मूढ़। तो इस अवस्था में ज्ञान नहीं होता, इसलिए मूढ़ अवस्था हुई। और देखिए तीसरी भूमि है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था वो है जो दोलायित है। दोलायित जैसे हम लोग कहे, जैसे हम लोग यहां प्रेमपुरी में आते हैं, ये स्वाध्याय करते हैं, तो क्या अच्छा लगता है? तो ये स्वाध्याय और ये परमार्थ अच्छा लगता है। और जैसे ही घर जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? व्यवहार अच्छा लगेगा। यहां आते हैं तो परमार्थ अच्छा लगता है, घर जाएंगे तो व्यवहार अच्छा लगे। उसको कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त, विक्षिप्त कहते हैं ना, ये जो है एक नहीं है, दोलायित होता रहता है, अभी बोला अभी फूंक, उसको कहते हैं विक्षिप्त। तो देखिए, जब विषयाशक्ति बढ़ेगी, विषयाशक्त है लेकिन जो है कभी जो है पुण्यवशात जो है वो ध्यान में निष्ठ हो जाता है, और जब ध्यान हट जाएगा तो विषयों में आसक्त हो जाता है। दोनों अवस्था है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है? चित्त वृत्ति जो है जिसमें क्षिप्त होगी वो अच्छा लगेगा, ठीक है कि नहीं? विषयों में सुख बुद्धि होगी तो चित्त वृत्ति का क्षेप उसमें होगा। यहां आएंगे तो ध्यान अच्छा लगेगा, ये स्वाध्याय प्रवचन वगैरह अच्छा लगेगा, तो क्या कहेंगे इसमें, इसमें वृत्ति क्षिप्त हो गई। तो जो है क्षेप जो है चित्तवृत्ति का बदलता रहता है, उसको कहते हैं विक्षिप्त। तो देखिए, ये जो चित्त की जो क्षिप्त और मूढ़, उसमें तो समाधि की शंका ही नहीं हो सकती, समाधि संभव ही नहीं है क्षिप्त और मूढ़ भूमि में। किंतु ये जो विक्षिप्त जो ना, विक्षिप्त अवस्था, उसमें जो है समाधि की संभावना जब ध्यान होगा तब संभव, जब जो है चित्त परमार्थिक ओर होगा तब तो हो सकती है, लेकिन पुनः जब व्यवहार की ओर हो जाएगा तो वो मिट जाएगी समाधि। इसलिए विषयाशक्त विक्षिप्त अवस्था में भी चित्त में जो है कदाचित समाधि हो सकती है, किंतु जब विक्षेप होगा तब वो जो समाधि है वो हट जाएगी। जैसे अभी हमारी बात है, हम लोग यहां आते हैं तो इसमें जो मन लगना उसको समाधि कहेंगे, और व्यवहार में जाएंगे तो फिर जो है व्यवहार में मन हो जाएगा, तो जो है वो फिर नहीं रहेगी, वो लाभ उस समय नहीं रहेगा। इसलिए उस समय विक्षेप की प्रधानता रहती है। ये जो है विक्षिप्त अवस्था में विक्षेप की प्रधानता के कारण पूर्ण फल नहीं मिलता है। किंतु देखिए, जो है जैसे कोई चीज आपने अभी धारण कर रखी है, कोई लगा रखी है, जैसे ध्वजा ही है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो ज्यादा तीव्र पवन आएगा तो उसको क्या कर देंगे, वो गिरा देंगे ना? तो तीव्र पवन से जैसे विक्षिप्त प्रदीप है, ले लो प्रदीप, प्रदीप जो है चल रहा है, और तीव्र वायु का जब लपेटा आएगा तो वो दीप का क्या हाल होगा, बुझ जाएगा। वैसे ही विक्षिप्त अवस्था में जो परमार्थ पक्ष में, जब चित्त जो है परमार्थमय होता है, तब जो है वो समाधि रहती है, लेकिन जब व्यवहार का तीव्र पवन आएगा तो क्या होगा, प्रदीप के समान वो बुझ जाएंगे तीव्र पवन से। अब चौथी अवस्था एकाग्र। एकाग्र जो कहते हैं, एक विषयक धारावाहिक वृत्ति में सामर्थ्य आ जाना। जैसे आप अभी घटाकार कर, तो घटाकार वृत्ति में आप अपने चित्त को मेंटेन करके रख सकते हैं, तो उसको कहते हैं घट में ही 60 सेकंड तक आपकी वृत्ति बनी रही, तो उसको कहेंगे चित्त की वृत्ति की एकाग्र अवस्था। एकाग्र हो गया चित्त, क्या हो गया, एकाग्र हो गया, एकाग्र हो गया, यानी जो है दो भाव नहीं हुआ, वो जो है सत्व के उद्रेक से होता है, रजो और तम के तम अवस्था में नहीं होता है। आत्मकारा वृत्ति उसको कहते हैं एकाग्र अवस्था। और जो है इस भूमि में, एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात समाधि हो सकती है। संप्रज्ञात ने सविकल्पक समाधि संभव है, चित्त की एकाग्र अवस्था में सविकल्पक समाधि संभव है। तो ये हुई एकाग्र, चित्त को एकाग्र बना देने को ही कहते हैं सविकल्पक समाधि। बस चित्त को एकाग्र बना देना ही क्या है, सविकल्पक समाधि। बस उसमें क्या होता है, जो ध्येयाकार जो वृत्ति है कि नहीं, वृत्ति वो उनकी प्रतीति रहती है। जैसे आप ध्यान कर रहे, निर्गुण उपासना कर रहे, तो उसमें चित्त एकाग्र हो गया, किंतु वो जो चित्त की एकाग्र अवस्था जो है वो साक्षी को दिखती है। ध्येयाकार वृत्ति का बोध बना रहता है। समझ में आया, जिस ध्येय का हम ध्यान कर रहे, जिसके आकार की वृत्ति हमारी बनी है, ध्येय ध्येयाकार, जैसे यहां निर्गुण उपासना कर रहे, तो वो जो है वो ध्येयाकार वृत्ति आप देख सकते हैं, आपको बोध रहता है कि मैं इसका ध्यान कर रहा हूं। ध्येयाकार वृत्ति का प्रतिभास बना रहता है सविकल्पक समाधि में। अब जब ये जो ध्येयाकार वृत्ति भी जब निरुद्ध हो जाए, तब जो है निरोध होने पर, निरुद्ध हो गई जो अवस्था है चित्त की, पांचवी अवस्था निरुद्ध, उस निरुद्ध अवस्था को निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। चित्त का बिल्कुल निरुद्ध हो जाना है, साक्षी भाव भी उस समय, देखिए साक्षी भाव तो तब कहते हैं जब कोई साक्ष्य पदार्थ हो, नहीं तो आत्मा को साक्षी क्यों कहेंगे भाई। दृष्टा आपको कब कहा जाएगा, क्योंकि आप दृश्य को देख रहे हैं तब आपकी संज्ञा दृष्टा होगी, भोग करेंगे तो आपकी संज्ञा भोक्ता होगी, जान रहे तो आपकी संज्ञा विज्ञाता होगी, लेकिन ये जो क्रिया नहीं हो रही तो उस समय तो कोई संज्ञा नहीं होगी। साक्ष्य पदार्थ सामने होने पर साक्ष्य होता है, साक्ष्य है यहां पर ध्येयाकार वृत्ति। अब ध्येयाकार वृत्ति क्या हो गई, निरुद्ध हो गई, तो उस समय फिर साक्षी मैं हूं ये भी बोध नहीं रहेगा, हम ब्रह्मास्मि बोध होगा, तो उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है कि नहीं। और हाँ, ध्येयाकार वृत्ति का भास रहेगा, असंप्रज्ञात अवस्था में नहीं रहेगा। बस देखिए ये जो है, ये जो रामकृष्ण व्याख्याकार है उसने देखो इसी का ही लक्षण, समाधि का लक्षण यहां पर बताया, तस्यापि निरोधे ध्येयाकार होकर के, हाँ उसको कहते हैं सविकल्पक समाधि। लेकिन जब जो है वृत्ति बिल्कुल निरुद्ध हो जाना, वो उससे आगे की अवस्था, चित्त की पांचवी भूमि, पांचवी भूमि में निर्विकल्पक समाधि, चतुर्थ भूमि में सविकल्पक समाधि, ये है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि, ये जो है योग सूत्रकार भगवान पतंजलि ने भी ये कहा है, इसलिए समाधि सो अनायासे न लभ्यते। ठीक हो गया, नहीं सविकल्प को निर्विकल्प को समाधि समझ में आ गया, मतलब बोल हाँ तुरंत नजदीक है वो। तो अब ये निर्गुण उपास मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा निर्गुण उपासना में यही सामीप्य बताया, ठीक है कि नहीं, यही विशिष्टता बताई। अब जो है ये हो गया, अब अगले श्लोक में चलते देखो। भवतु एवं निर्विकल्पक लाभ ततः किम इति आह। अब शिष्य के मन में प्रश्न हो गया, ठीक है ठीक है भगवान, निर्गुण उपासना से निर्विकल्पक समाधि का लाभ हो गया है। निर्गुण उपासना से क्या लाभ हुआ? निर्विकल्पक समाधि का लाभ हुआ, हो गया लाभ। ततः किम, उससे क्या क्या होता है? उससे जो होता है बताइए। तो इसके उत्तर में श्लोक का पूर्वार्ध है, श्लोक के पूर्वार्ध में शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर दिया है, और उत्तरार्ध का जो है अवतरण आगे आएगा वो व्याख्या में बताएंगे। उससे पहले श्लोक का उच्चारण करते देखो। निरोध लाभे पुंसोंत रसंगम वस्तु शिष्यते पुनः पुनर्वासितेस्मिन् वाक्याज्जायेत तत्वधिः। देखिए इसका संधि विग्रह कर लेते हैं। निरोध लाभे पुंसः अंतः असंगम वस्तु शिष्यते, और नीचे पुनः पुनः, पुनः तो प्रथम पुनः तो अलग ही है, फिर पुनर्वासित इसमें वाक्यात जाए तो एक समस्त पद है, उसको अलग अलग करोगे तो पुनः वासिते अस्मिन वाक्यात जाए तो इतने पद अलग होंगे, और तत्वधि तो अलग ही है। अब इसको वाक्य में तो पूर्वार्ध दो वाक्य हो गए, इसके वाक्याकार ने इसके दो हिस्से बने, इसलिए पूर्वार्ध का वाक्य करते हैं। पूर्वार्ध का जो है वाक्य रूप जैसा है उसी रूप में ही उसको पढ़ना है, बस पदों को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। यानी निरोध लाभे पुंसः अंतः असंगम वस्तु शिष्यते। अब देखो अवतरण में व्याख्याकार ने शिष्य के मुख से क्या प्रश्न किया कि भवतु एवं निर्विकल्पक लाभ। निर्गुण उपासना से निर्विकल्पक लाभ जो आपने गुरुजी बताया तो ततः किम, उससे क्या होगा? निर्विकल्पक लाभ हो गया, उससे क्या शिष्य कृतकृत्य हो गया? तो क्या नहीं, निरोध लाभे पुंसः, यानी देखो निरोध का लाभ होने पर, यानी निर्विकल्पक समाधि का लाभ होने पर, पुंसः यानी जो है ये समाधि करने वाले पुरुष को अंतः अंतः असंगम वस्तु शिष्यते। अंत यानी अपने भीतर ही, असंगम वस्तु जो असंग वस्तु आत्मा है उसका बोध हो जाता है। असंगम वस्तु शिष्यते यानी असंग वस्तु की प्राप्ति हो जाती है निर्विकल्पक समाधि से ही, तुरंत ही असंग वस्तु यानी तत्व का ज्ञान, ठीक है कि नहीं, वो तत्व का ज्ञान जो है असंग वस्तु शिष्यते। पुंस यानी पुरुष को अंत यानी अपने ही भीतर, अपने स्वरूप में असंगम वस्तु, देखो असंगम वस्तु श्लोक पंचदशी कार ने असंग वस्तु, वस्तु के लिए असंग शब्द का प्रयोग किया। असंग क्या है? टिप्पणी कार ने नीचे देखो असंग वस्तु का अर्थ बताया क्या। हाँ असंगम, देखो नीचे आप सब लोग देख सकते हैं, असंगम जो है ना टिप्पणी एक श्लोक में, असंगम के रेफ के ऊपर एक नंबर है, उसको नीचे देखो टिप्पणी एक। असंगम का अर्थ हुआ शोधित त्वं पदार्थाख्यम कूटस्थ चैतन्य, ये हुआ असंग वस्तु का अर्थ। शोधित त्वं पदार्थ ये असंग वस्तु का अर्थ है, शोधित त्वं पदार्थ। तत्त्वमसी महावाक्य है कि नहीं, उसमें दो पद है कि नहीं, एक तत्पद और एक त्वम पद, दोनों का एकता, दोनों की एकता ये तत्त्वमसी महावाक्य का अर्थ है। अब यहां पर तत्पद का जो है अर्थ है परमात्मा ब्रह्म, और त्वम पद का अर्थ है आत्मा, स्वरूप भूत आत्मा, ठीक है कि नहीं, उसको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। तो शोधित त्वम पदार्थ, अशोधित त्वम पदार्थ को कहेंगे जीव, और शोधित त्वम पदार्थ हो गया शुद्ध आत्मा। तो वो तो असंग का अर्थ हो गया तम पदार्थ का जो पारमार्थिक रूप ब्रह्म भाव अर्थात कि कूटस्थ चैतन्य, ठीक है कि नहीं, कूटस्थ चैतन्य, कूट में स्थित जो चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य उसको कहते हैं। कूटस्थ के जो है भिन्न अर्थ है, कूटस्थ का अर्थ भगवान भाष्यकार ने जो कहा कि कूट, कूट कहते हैं माया प्रपंच, और उसमें जिसकी प्राप्ति हो उसको कहते हैं कूटस्थ, उसमें जिसकी स्थिति हो उसको कहते हैं कूटस्थ। तो जैसे अपना स्वरूप है, ये शरीर है वो कूट है, क्या है, कूट है, अपने स्वरूप का अनुभव किस में होगा, ये शरीर में ही होगा, शरीर के रहते ही होगा कि नहीं, इसलिए उसको कूटस्थ कहते हैं आत्मा को। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में कूटस्थ शब्द का प्रयोग है, भगवान भाष्यकार ने वहां अर्थ किया है कि दृश्यमान वस्तु गुणम अंतर्दोष वस्तु कूटम। देखिए बाहर से जो वस्तु गुणवान दिखे, दृश्यमान गुणम अंतर्दोष वस्तु कूटम, बाहर से दिखने में गुणवान हो किंतु अंदर दोष ही दोष भरा हो उसको कहते हैं कूट। देखो हमारा शरीर बाहर से कितना सुंदर लग रहा है, दृश्यमान गुणम है कि नहीं, और अंतर दोष भरे हुए है उसको कहते हैं कूट, और कूट में जो स्थित है उसको कहते हैं कूटस्थ। तो चैतन्य उसमें प्रति, जैसे वो रज्जु है वो सर्प में स्थित है, वैसे ही शरीर में आत्मा स्थित है, ऐसा समझना। कि ये नहीं कि पिंडीकृत करके के कुंड में जैसे बदर पड़े हुए वैसे शरीर में आत्मा पड़े, ऐसा नहीं। हाँ हाँ ठीक ठीक कह रहे, दृष्टांत के साथ मेल ऐसे बैठाएंगे। तो शरीर जो है हो गया अपना कूट, उसमें आत्मा स्थित है कि नहीं, तो दृश्यमान तो है सर्प, अंतर वस्तु है रज्जु, बस इस तरह से आत्मा जो है ये शरीर का अधिष्ठान है कि नहीं, अधिष्ठान रहेगा तभी तो शरीर रहता है। ये तो ये जो है कूटस्थ चैतन्य वस्तु जो असंग, वो वस्तु शिष्यते, वही वस्तु शेष रहती है और कुछ भी नहीं रहता, बस निरोध लाभे, यानी निर्विकल्पक समाधि का लाभ होने पर। देखो अभी आपको बताया निर्विकल्पक समाधि का अर्थ क्या बताया, चित्त की कैसी भूमिका, पांचवी निरुद्ध, चित्त वृत्ति बिल्कुल निरुद्ध हो गई, और कोई विकल्प रहे नहीं, बस ये असंग वस्तु से अतिरिक्त और कुछ तो और कोई चीज पारमार्थिक है ही नहीं, इसे बोध हो गया। अब ठीक है ये तो हो गया, फिर उससे आगे क्या हो गया, उससे शिष्य देखो आगे पूछ रहे। देखो ये पूर्वार्ध के ऊपर कोई व्याख्या नहीं है, वो तो श्लोक के पूर्वार्ध से अर्थ निकाला, व्याख्या प्रतिपद व्याख्या नहीं है। अब उत्तरार्ध के ऊपर जो है अवतरण देखो, ततोपि किम, देखो शिष्य पूछ रहे ठीक है गुरुजी, निर्विकल्प समाधि से पुरुष को असंग यानी जो है कूटस्थ चैतन्य वस्तु एकमात्र शेष रहती है और कुछ नहीं रहता है, तो ठीक है उससे क्या लाभ हुआ, ततोपि किम उससे क्या हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि पुनः पुनः वासिते अस्मिन् वाक्या जायेत तत्वजिहि, कहा कि उत्तरार्ध उत्तर में है, पुनः पुनः वासिते अस्मिन् वाक्यात जायेत तत्वदिहि, पुनः पुनः देखो ये जो है इसको अब वाक्य में बिठाना होगा, तो वाक्य में बिठेंगे तो पहले अस्मिन् को पहले लेंगे, पुनः को दूसरे क्रम में लेंगे, पुनर्वासिते को तृतीय क्रम में, वाक्यात को चतुर्थ क्रम में, तत्वदिहि को पंचम, और जायेत को छठे क्रम में बोलेंगे। तो वाक्य का स्वरूप होगा अस्मिन् पुनः पुनः वाक्यात तत्वदिहि जायेत, अस्मिन् पुनः पुनः वासिते, अस्मिन् पुनः पुनः वासिते वाक्यात तत्वदिहि जायेत, अस्मिन् पुनः पुनः वासिते अस्मिन् यानी ये जो है असंग वस्तु को आप जो पुनः पुनः बार बार उसको मेंटेन करके रखेंगे, तो जो है जब इस अवस्था में गुरुजी के द्वारा जब तत्वमसी महावाक्य सुनाया जाएगा तो जो है तत्वदीही चाहे तो तत्वदी यानी तत्व ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव हो जाएगा। इसका विशेष विवेचन फिर कल करें। ओम।